sztori, heti hetesben történt, Verebes István, akkor még a heti hetesnek az egyik ilyen reprezentánsa volt, és akkor ott valamit ott zsidózott egyet. Itt tudom én, valami zsidózás kijött az arcán. És akkor ott szólt neki, valamelyik így visszaszólt neki, én már kiemlékszik arra, talán a Farkasházi, hogy így izé, mit zsidózol, ne zsidózzál. És akkor elhangzott a kulcsmondat, nekem szabad. Ezt mondta Verebes István. Utalva arra, hogy hát ő zsidó, neki szabad. Mi a faszom? Mi van? Neki szabad? Milyen alapon szabad? Milyen alapon szabad neki bármit, amit nekem, vagy neked, vagy bárki másnak nem szabad?